श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 24वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 24 एवं 25वें श्लोक में भगवान मोक्ष के साधनभूत ब्रह्म साक्षात्कार के साधन विशेषों को बता रहे हैं अधिकारी भेद से। चित्तगत दोषों के तारतम्य को लेकर के अधिकारी जिज्ञासु चार प्रकार के हैं, उन्हें चार प्रकार के साधन ब्रह्म ज्ञान के लिए बताए जा रहे हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना, इस पूर्वार्ध से निरिध्यासन रूप साधन जिनके चित्त में ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक मात्र विपरीत भावना नामक एक ही दोष रहा है, उनके लिए बताया गया। पूर्वार्ध की व्याख्या भाष्य में हम लोग देख चुके हैं। उत्तरार्ध में मध्यम अधिकारी तथा मंद अधिकारी के लिए अलग अलग दो साधनों को बताया जा रहा है, श्रवण मनन सांख्य योग शब्दित साधन बताया जा रहा है मध्यम अधिकारी को तृतीय पाद से। तृतीय पाद की व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं, यही चलना है। अन्ये सांख्येन योगेन, ये प्रतीक के रूप में भाष्य में ग्रहण करके इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अन्य, ये तो अन्य इस सर्वनाम का प्रथमा का बहुवचन है, मध्यम अधिकारियों का परामर्शक है। श्रवण मनन उप साधन से निवर्त्य दोषों से युक्त चित्त वाले अधिकारियों का परामर्शक अन्य शब्द हैं, जिन दोषों को सांख्य योग शब्दित साधन से निवृत्त किया जाता है, उन दोषों से दूषित चित्त वाले अन्य शब्द से ग्राह्य है, और उनके लिए साधन बताया जा रहा है उन दोष ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक उन दोषों का निवर्तक सांख्य योग शब्द से। उसमें सांख्य शब्द का अर्थ करते हैं, जैसे ध्यान शब्द का पहले अर्थ कर दिया, यत् चिंतनम तद् ध्यानम, ऐसे सांख्य शब्द का भी अर्थ कर रहे हैं कि सांख्यम नाम इमे सत्वरज तमांसी गुणा मया दृश्या अहंतेभ्य अन्य तद व्यापार साक्षीभूतो नित्यो गुण विलक्षण आत्मा इति चिंतनम् एषः सांख्यो योगः। ये सांख्य है, सांख्येन योगेन में सांख्य योग शब्द का अर्थ ये है। आत्मा की उपाधि भूत जो कार्यक्रम संघात है और जो भी दृश्य वर्ग है वह भी गुणत्रय से अतिरिक्त नहीं है, गुणत्रय का ही परिणाम है कार्यक्रम संघात और ये सारा दृश्य वर्ग गुणत्रय का परिणाम है, इसलिए गुणत्रयात्मक है। गुणत्रय रूपा है प्रकृति क्षेत्र, ये अनात्मा दृश्य है और मैं इन दृश्यभूत जगत रूप से परिणत हुए सत्व रज तम से विलक्षण उनके व्यापार सहित उनका दृष्टा हूँ। कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए सत्व रज तम और उनका जो व्यापार है शरीर इंद्रिय मन का, उस व्यापार सहित कार्यक्रम संघात रूप गुणत्रय का मैं साक्षी हूँ, उनसे विलक्षण हूँ। ये तो विकारी है, मैं निर्विकार हूँ, ऐसा विवेक विचार ये चिंतन त्वम पदार्थ तत्पदार्थ तथा वाक्यार्थ चिंतन, इसे कहा जाता है सांख्य। सांख्य शब्द से और इस ये जो त्वम पदार्थ विवेक तत्पदार्थ विवेक और वाक्यार्थ विवेक विचार, यही श्रवण मनन है। और इस त्वम पदार्थ तत्पदार्थ तथा वाक्यार्थ चिंतन रूप सांख्य पदार्थ को बताया जा रहा है तृतीया के द्वारा साधन, किसका? आत्मानं पश्यन्ति के द्वारा बताए गए तत्त्वमसि वाक्यार्थ साक्षात्कार का, आत्म साक्षात्कार का साधन सांख्य योग है। और उस सांख्य योग का स्वरूप है ये अनात्मा जितना भी जड़ वर्ग है वो सब का सब गुणत्रय का ही परिणाम होने से गुणत्रयात्मक है, उनके व्यापारों सहित विकारों सहित उनका मैं साक्षी, उनसे विलक्षण निर्विकार चेतन हूँ। ये चिंतन ये है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का चिंतन। श्रवण मनन में यही होता है, आत्मानात्म विवेचन होता है। तो ये आत्मानात्म विवेचन रूप जो सांख्य योग शब्दित साधन है, इस सांख्य योग साधन से निवृत्त हो जाते हैं आत्म प्रतिपादक वेदांत शास्त्र विषयक संशय विपर्य और प्रमेय विषयक संशय, ये जो दोष है इनका निवर्तक साधन है ये सांख्य योग। और इनसे सांख्य योग से ये सब दोष चित्त से जब विदा होंगे निवृत्त होंगे तो फिर विपरीत भावना यदि शेष है तो निधिध्यासन द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार का साधन ये सांख्य योग बनता है। और विपरीत भावना नहीं है तो सीधे तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ये साधन बोध हो जाता है, अभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है। साक्षात साधन तो माना जाता है प्रमाण को, प्रमा का, और ये है अंतरंग साधन लेकिन दोष निवृत्ति द्वारा। साधनों के सहयोगी साधनों के भी परंपरा जो साधन है उनके भी अवांतर दो भेद हैं, बहिरंग साधन अंतरंग साधन। और बहिरंग साधन भी और अंतरंग साधन भी साक्षात्कार को सीधा उत्पन्न नहीं करते, अपितु साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष को हटाते हैं। इसलिए प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा ज्ञान का साधन है। हाँ, तो ये कहा कि इमे सत्व रज तमांसी गुणा, ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण गुण है, मया दृश्य मेरे द्वारा देखे जा रहे हैं, मैं इनका दृष्टा हूँ। दृश्य से दृष्टा अलग होता है, इसलिए गुणत्रय से मैं अलग हूँ। हाँ, तो अहम तेभ्य अन्य एक कहा जा रहा है, तो तेभ्य मदृश्यभ्य गुणेभ्य मेरे दृश्य जो गुण है उनसे मैं अलग हूँ। तद व्यापार साक्षीभूत कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए गुणत्रय के व्यापारों का साक्षी मैं हूँ। तत्शब्द से गुणत्रय को लेना, और गुणत्रय के जो व्यापार हैं उन व्यापारों का मैं साक्षी हूँ। ये व्यापार सहित गुणत्रय तो अनित्य हैं, लेकिन मैं उनके व्यापारों के भावों को भी और गुणत्रय के भावों को भी तथा अभावों को भी देखता हूँ, इसलिए नित्य हूँ। गुणत्रय तो और गुणत्रय का विकार अनात्मा कार्यक्रम संघात अनित्य है, लेकिन मैं नित्य हूँ। यही वैलक्षण्य के लिए, अन्यत्व के लिए वैलक्षण्य बताया जा रहा है ना, ये दृश्य है मैं दृष्टा हूँ, ये सक्रिय है मैं निष्क्रिय हूँ, ये अनित्य है मैं नित्य हूँ, ऐसा विवेचन ऐसा चिंतन। तो नित्यो तद व्यापार साक्षीभूतो नित्यो गुण विलक्षण आत्मा अहम, ऐसा आत्मा मैं हूँ, गुणत्रय से विलक्षण। अभी निधिध्यासन में तो निश्चय रहता है कि मैं इनसे विलक्षण, इनका अधिष्ठान ही हूँ, और ये अभी विवेचन किया जा रहा है। ये दोनों में अंतर है, थोड़ा अभी स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ, ब्रह्मात्म एकत्व का भी निश्चय नहीं है, ब्रह्मात्म एकत्व का परोक्ष निश्चय भी अभी नहीं है। क्यों नहीं है, तो प्रमेय विषयक संशय है। हाँ, विपर्य भी है, इसलिए परोक्ष निश्चय जिन दोषों के रहते हुए नहीं हो पा रहा है, तो परोक्ष निश्चय के निवर्तक साधन को यहाँ पर बताया जा रहा है। सहसा अनात्मा शरीर आदि को ही मैं के रूप में इनके साथ मिल करके किया था, वहाँ तो परोक्ष निश्चय रहता है, ये परोक्ष में भी अभी ऐसा नहीं है। इनसे विवेचन, ये विवेचन कर रहे हैं, अनुष्ठेय विवेचन बताया जा रहा, और वहाँ इसका फल परोक्ष निश्चय हो चुका है, और उसी में दृढ़ होने के लिए प्रयत्न किया जा रहा। अभी तो परोक्ष निश्चय प्राप्त करना है, उससे पूर्ववर्ती अवस्था है ये। तो तद व्यापार साक्षीभूतो नित्यो गुण विलक्षण आत्मा इति चिंतनम्, इस प्रकार का जो चिंतन है ये सह सांख्यो योग, ये सांख्य योग है, ये चिंतन श्रवण मननात्मक है। निधिध्यासन का आपका परोक्ष निश्चय का साधन रूप है। तो तेन ये सांख्यन योगेन में तृतीया है ना, इसलिए तेन ये पहले प्रातिपदिक अर्थ बताया सांख्य शब्द का अर्थ, और उसके साथ तृतीया विभक्ति जुड़ी हुई है इसलिए कहते तेन यानी सांख्यन योगेन, तेन का अर्थ निकलेगा। पश्यन्ति आत्मानम आत्मना इति वर्तते। तो सांख्य योग शब्दित श्रवण मनन द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, किससे? तो संस्कृतेन मनसा, आत्मना का अर्थ है, का अर्थ है श्रवण मनन से निवर्त्य जो प्रमेय विषयक संशय विपर्य प्रमेय विषयक संशय रूप दोष, उस दोषों से रहित चित्त हुआ तो संस्कृत चित्त हुआ। तो इस उसे आत्मा आत्मना इस तृतीयांत शब्द से लेना, सांख्य योग से उन दोषों से रहित चित्त हुआ तो संस्कृत चित्त हुआ, लेकिन विपरीत भावना रूप है तो निधिध्यासन द्वारा, फिर उस विपरीत भावना रूप दोष का भी निवर्तन करके पूर्ण संस्कृत चित्त हुआ तो तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। हाँ, उत्तम ये एकदम उत्तम अधिकारी है तो उसे श्रवण मात्र से होता है। यदि प्रमेय विषयक संशय बुद्धि में न हो और प्रमेय विषयक विपर्य न हो, प्रमेय विषयक संशय विपर्य से रहित बुद्धि है तो श्रवण मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होता है। इसलिए श्रवण को ही यानी श्रुत तत्वमसी वाक्य को ही साक्षात साधन माना जाता है, श्रुत तत्वमसी वाक्य को, और उसके सहयोगी माना जाता है मनन निधिध्यासन को। श्रुत तत्वमसि वाक्य का अर्थ है विचारित तत्वमसि वाक्य। तो तत्वमसि वाक्य का ठीक ठीक विचार कर लिया प्रमाण विषयक, प्रमाण स्वयं तत्वमसि वाक्य है, उसका विचार करने का अर्थ है तद विषयक संशय विपर्य से रहित अपने चित्त को कर लिया तो विचारित तत्वमसि वाक्य हुआ। तो तत्वमसि वाक्य ब्रह्मात्म एकत्व का ही प्रतिपादक है, वह ब्रह्म और आत्मा का भेद नहीं बताता, और भेद बता रहा है कि अभेद बता रहा है ऐसा संशय भी नहीं, और भेद बता रहा है ऐसा विपर्य भी नहीं, अपितु इसके विषय में दृढ़ निश्चय है कि ये अभेद को ही बताता है। तो माना जाता है तत्व विचारित तत्वमसी वाक्य है, और इस विचारित तत्वमसी वाक्य मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हो जाता है जिसका चित्त तत्वमसी वाक्य के अर्थ के विषय में संशय विपर्य रहित है, उसे ये हो जाता है। तो इमें सत्वरजतमांसी गुणा मया दृश्या अहं तेभ्य अन्य तद्व्यापार साक्षीभूतो नित्यो गुण विलक्षण आत्मा इति चिंतनम्। ये सांख्य शब्द का अर्थ निकला, और ये सह सांख्यो, ये जो सांख्य है इसे योग कहते हैं। योग क्यों कहते हैं? इसलिए कि योग का अंग है, योग है साधन तत्त्वमसि वाक्य का। युज्यते ब्रह्मणा अनेन इति योग, ऐसी योग शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो ब्रह्म के साथ जो स्वाभाविक अभेद है, एकत्व है, उस स्वभावतः अपने ब्रह्म स्वरूप के साथ मिलता है जिसके द्वारा, वो प्रतिबंध को हटाएगा जो, माना जाएगा उसके द्वारा ब्रह्म से मिल रहा है, तो ब्रह्म के साथ तो मिलन स्वाभाविक है ना, एकत्व मिलना है एकत्व। लेकिन जिन प्रतिबंधों के रहने से स्वभावतः ब्रह्म रूप होता हुआ भी वो स्वाभाविक ब्रह्म भाव अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है, उन प्रतिबंधों को जो हटाएगा माना जाएगा उसने ब्रह्म के साथ मिला दिया, ऐसा माना जाएगा ना। और जो प्रतिबंधों को हटा रहा है वह माना जाएगा योग, युजिर योग्य। तो प्रतिबंधों को ये सब हटा रहे हैं, इसलिए निष्काम कर्म से लेकर के अहम ब्रह्मास्मि ये जो साक्षात्कार है, यहाँ तक के सब साधन स्वाभाविक ब्रह्म भाव के अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक जो जो हैं उनको अपने अपनी योग्यता के अनुसार हटाते जा रहे हैं, इसलिए सब योग है। कर्म को भी योग कहते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, ये सब जो है योग है। तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार भी योग है, वो भी आभानापादक आवरण को निवृत्त करता है और फिर स्वाभाविक ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होता है। तो ब्रह्म के साथ ये सब मिला रहा है, ब्रह्म के साथ मिलने में जो जो प्रतिबंधक हैं उनको हटा करके ये सब मिला रहे हैं, इसलिए सब के सब योग हैं, ये सांख्य योग हैं। ब्रह्म के साथ मिलने में प्रतिबंधक जो चित्तगत प्रमाण विषयक संशय विपर्य प्रमेय विषयक संशय हैं इनको निवृत्त करके ब्रह्म के साथ मिलने में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए ये योग हैं। श्रवण मनन भी सांख्य शब्दित, तो ये सह सांख्यो योग, ये योग है का मतलब ब्रह्म के साथ मिलाने वाला है। योग कहते ब्रह्म के साथ मिलाने वाले को, जीव को जो ब्रह्म के साथ मिला दे वह योग। सीधे सीधे आभानापादक अंतिम आवरण को प्रतिबंध को हटा करके ज्ञान मिलाता है, इसलिए वो भी योग है। लेकिन ज्ञान सहसा होता ही नहीं इन सब साधनों से, निष्काम कर्म से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के साधनों के द्वारा निवर्त्य दोषों से रहित चित्त होता है, तभी अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार आवरण का निवर्तक होता है, आभानापादक आवरण का निवर्तक। इसलिए सब परंपरा योग है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि ये सह सांख्यो योग, ये जो सांख्य है जिसका स्वरूप पूर्व वाक्य ने बताया इसे योग कहते हैं, इसलिए सांख्य न योगी न लिखा, तेन का अर्थ है सांख्य न योगी न। आत्मना आत्मानं पश्यन्ति, सांख्य योग से संस्कृत जो चित्त हुआ उस चित्त से निधिध्यासन द्वारा तत्त्वमसि वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये सांख्य योग भी साक्षात्कार का साधन बन रहा है, मोक्ष के साधन का साधन बन रहा है। जो मंद अधिकारी हैं उसके लिए चतुर्थ पाद से निष्काम कर्मयोग रूप साधन बताया जा रहा है। चतुर्थ पाद का व्याख्यान है भाष्य में, कर्म योगे न, ये प्रतीक के रूप में ग्रहण कर लिया व्याख्यान के लिए, और कर्म पदार्थ बताया जा रहा है कि कर्म, पहले कर्म योग में कर्मधारय समास बताते हैं, उसका विग्रह करके बता रहे हैं। कर्म एव योगः कर्मयोगः, कर्म ब्रह्म के साथ मिलाने वाला साधन है, इसलिए उसे योग कह रहे हैं। कर्म ही ब्रह्म के साथ मिलाने वाला साधन, उसे कर्मयोग कहा जाएगा। और उसका स्वरूप क्या है तो कहते हैं ईश्वर अर्पण बुद्धिया अनुष्ठीयमानम घटन रूपम योगार्थत्वात् योग उच्यते गुणतः। तो ये कहते हैं कि ईश्वर अर्पण बुद्धिया अनुष्ठीयमानम घटन रूपम का अर्थ है चेष्टा रूपम, शास्त्रीय चेष्टा रूप। चेष्टा कहते व्यापार को, घट चेष्टायाम धातु से घटन शब्द भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय करने के बाद बनता है, इसलिए घटन रूपम का अर्थ है चेष्टा रूपम। लेकिन वो चेष्टा कैसी, शास्त्र प्रतिपादित चेष्टा है। चेष्टा कहते हैं व्यापार को, तो शास्त्र प्रतिपादित प्रवृत्ति रूप घटन रूपम का अर्थ निकलेगा। तो शास्त्र प्रतिपादित भी सकाम कर्म रूपा नहीं, इसे दिखाने के लिए ईश्वर अर्पण बुद्धिया अनुष्ठीयमानम ये कहा जा रहा है कि ईश्वर अर्पण बुद्धि से, यानी ईश्वर को जो व्यापार हो रहे हैं क्या है, यत यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम, और ये कायन वाचा मन सेन्द्रियर्वा करोमि यत्तत् सकलम नारायणायेति समर्पयेतत् समर्पये इति। तो ये जो है वो है ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया जाने वाला, जो जो मैं शरीर इंद्रिय मन से कर रहा हूँ वह यदि आहिक या पारलौकिक संसार अंतपाती किसी फल के लिए करेंगे तो फल को समर्पित होगा, लेकिन मैं फल के लिए नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर अर्पण बुद्धिया कर रहा हूँ का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति अर्थ कर रहा हूँ। ये जो चेष्टा जो भी हो रही है मेरी, उस चेष्टा से यदि कुछ प्राप्त होना है तो ईश्वर ही प्राप्त हो जाए, ईश्वर से अतिरिक्त संसार अंतपाती आहिक या पारलौकिक कोई फल विशेष प्राप्त हो इस उद्देश्य में नहीं कर रहा हूं, अपितु इस शास्त्रीय प्रवृत्ति का विनियोग मेरे ईश्वर प्राप्ति के लिए हो, मुझे ईश्वर प्राप्त हो जाए इसलिए हो। इस ऐसी भावना रख करके यदि ये चेष्टा हो रही है तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से मानी जाती हो रही है। तो वो ईश्वर की आत्म रूप से प्राप्ति में जो प्रतिबंधक हैं, आहिक पारलौकिक विषयों के प्रति आकर्षण रूप चित्तगत मल, उस मल का निवर्तक बन करके ईश्वर को प्राप्त कराने वाला बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर अर्पण बुद्धिया अनुष्ठीयमानम घटन रूपम, तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से अनुष्ठान कर रहे हैं, मतलब चेष्टा रूप है, प्रवृत्ति रूप है, क्रिया रूप है, और वो क्रिया शास्त्रीय क्रिया। और इस क्रिया को भी योग इसलिए कहा जा रहा है कि वो योगार्थ है, यानी योग का अंग है। ईश्वर को मिलाने वाला, साक्षात रूप से मिलाने वाला तो ज्ञान है, और उस ज्ञान का ये साधन है, इसलिए जो है योग हुआ ज्ञान, और उस ज्ञान का साधन होने से योगार्थत्वात् का मतलब ज्ञान साधनत्वात्, अर्थ शब्द यहाँ पर साधन अर्थ में, अंग अर्थ में, तो योग का शेष होने से, अंग होने से इसे भी योग कहा जा रहा है कर्म को। तो योगार्थत्वात् योग उच्यते गुणतः, यानी गौणी वृत्ति से, गुणतः शब्द का अर्थ है गौणी वृत्ति से, यानी योग शब्द का कर्म के लिए गौण प्रयोग है। मुख्य तो है ईश्वर से सीधा मिलाने वाला आभानापादक आवरण को दूर करके ज्ञान, और उसका परंपराया साधन ये होने के कारण इसे भी योग कह रहे हैं, ईश्वर के साथ मिलाने वाला कह रहे हैं। और ये कर्म शब्द का अर्थ हुआ, कर्म योग शब्द का अर्थ तृतीया है ना, तो तेन, तो ये कर्म योग साधन है, इस कर्म योग रूप साधन से वो पश्यन्ति आत्मानम, ऐसा अनुभव करना। तो ये इससे, ये कैसे कर्मयोग पश्यन्ति शब्दित आत्म साक्षात्कार का साधन बनता है, तो कहते हैं सत्व शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण च अपरे। तो ये अंतकरण की शुद्धि कर लेता है, अंतकरण को शुद्ध करता है कर्मयोग, और शुद्ध अंतकरण में ज्ञान उत्पन्न होता है और ईश्वर को मिलाता है। इस प्रकार ये ज्ञान अंतकरण शुद्धि ज्ञान उत्पत्ति द्वारा ईश्वर को मिलाने वाला होने से इसे कहा जाता है ओ साधन परंपरा योग, योग कहा जाता है। 24वें श्लोक का इस प्रकार विचार पूरा हो जाता है। इसमें ज्ञान के तीन साधनों की चर्चा हुई, चौथे साधन की चर्चा 25वें श्लोक में करते हैं। 25वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अन्येत्वेव मजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते पिचाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणाः। तो यहाँ पर अन्य इस सर्वनाम से मंदतर जो अधिकारी हैं उनका ग्रहण करना है, जो कर्मयोगे न चापरे में अपरे शब्द से ग्राह्य मंद है, उनके अंदर इतना विवेक है कि ये शास्त्र विहित प्रवृत्ति है, ये शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति है, हमें शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, शास्त्र विहित ही प्रवृत्ति करनी चाहिए, और यदि हम शास्त्र विहित प्रवृत्ति भी संसार अंतःपाती आहिक पारलौकिक भोगों के लिए करते हैं तो उससे संसार की ही प्राप्ति होती है, इसलिए हमें आहिक पारलौकिक फलाशक्ति से युक्त होकर के कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु कर्म फलाशक्ति से रहित होकर के ईश्वर प्राप्त्यर्थ कर्म करना चाहिए। यह इतना विवेक स्वयं जिनके चित्त में रहता है, अभी तक हमने अनेकों जन्मों से संसार अंतपाती फल की प्राप्ति के लिए ही कर्म किए हैं, इसलिए मुक्त नहीं हो पाए, संसार में ही भटक रहे हैं, हमें अब मुक्त होना है, लेकिन कर्म फलाशक्ति चित्त में है, वही महान प्रतिबंधक है, उसे हटाना जरूरी है, वो कर्म फलाशक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक के रूप में प्रतीत हो रही है और उसे हटाने का साधन शास्त्र निष्काम कर्मयोग बताता है। इतना विवेक जिनके अंदर रहता है उन्हें तो 24वें श्लोक के चतुर्थ पाद में जो अपरे शब्द हैं उससे ग्रहण करना है और ये विवेक भी जिनको नहीं है उनको ये 25वें श्लोक के प्रथम पद से ग्रहण करना है अन्य शब्द से। वो स्वयं विवेक करने में असमर्थ हैं। हमारा हित संपादक साधन क्या है इसका निर्धारण स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन चाहते हैं हित हो जाए, हम मुक्त हो जाए। मुक्ति का साधन इंद्र ने मनुष्यों के लिए जिसे परम हित बताया है वह आत्मज्ञान हमें हो जाए, ये इच्छा रखते हैं। लेकिन आत्मज्ञान कैसे होगा, हमारे चित्त में कौन सा दोष है, उसकी निवृत्ति का उपाय शास्त्र कौन सा बताता है और उस उपाय का क्या स्वरूप है, उसका कैसे अनुष्ठान करना है, ये सब विवेक जिनके बुद्धि में नहीं है लेकिन चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति हमें हो यानी आत्मज्ञान हो, ऐसे लोगों को यहाँ पर अन्य शब्द से लेना है। वे मंदतर अधिकारी हैं। तो कहते हैं इसलिए पूर्ववर्ती जो तीन हैं उन तीन से विलक्षण ये हैं, इसे बताने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया है। अन्य तू तो तू शब्द बता रहा है पूर्ववर्ती तीन अधिकारियों का वैलक्षण्य। इनमें पूर्ववर्ती तीन अधिकारियों में तो विवेक उनके चित्त में स्वयं स्फुरित है, यह विवेकहीन है लेकिन चाहता है मुक्त होना, मुक्ति का साधन आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है लेकिन विवेक नहीं है। ये वैलक्षण्य तू शब्द के द्वारा अन्य शब्द से ग्राह्य मंदतर अधिकारी में पूर्ववर्ती अधिकारी त्रय का बताया जा रहा है और इनका विशेषण है एवं अजानंत, यानी जैसा पूर्व में बताया ऐसा नहीं जान पाते आत्मा को। यथोक्तम आत्मानम अजानंतः, यथोक्त आत्मा है शरीरादि से विलक्षण आत्मा, गुणत्रय से विलक्षण आत्मा, उसे नहीं जान पाते, विवेक नहीं है एवं अजानंतः। इसे तू शब्द के द्वारा जो पूर्व अधिकारी त्रय का वैलक्षण्य यहाँ पर बताया मंदतर अधिकारी में, उसी का स्पष्टीकरण एवं अजानंत शब्द से बताया, यानी स्वयं विवेकहीन है। लेकिन ज्ञान का क्या साधन होगा ये स्वयं मालूम नहीं है। तो अन्येभ्य श्रुत्वा उपासते, तो अन्येभ्य यानी अन्येभ्य श्रद्धेयेभ्य आचार्येभ्य, तो अन्य जो श्रद्धास्पद आचार्य हैं उनसे अपने उद्धार का साधन सुन करके। उन्होंने बताया कि ऐसा ही चिंतन करो, ऐसा ही कर्म करो और वैसा ही श्रद्धा से संपन्न हो करके करता है तो माना जाता है अन्येभ्य श्रुत्वा उपासते। श्रद्धे आचार्य ने उन्हें बताया कि तुम आत्मज्ञान के लिए ऐसा ऐसा करो, तो जैसा जैसा करने के लिए कहा ऐसा ही करता है तो माना जाता है अन्यभ्य श्रुत्वा एवं को उपासते के साथ भी जोड़ दीजिए, एवं उपासते यानी जैसा आचार्य ने बताया वैसा अनुष्ठान करता है। मतंग ऋषि ने बताया शबरी को कि ऐसा ऐसा बस साफ सफाई करते रहो, कुटिया को सुंदर रखो, तुम्हें राम मिल जाएंगे, प्रतीक्षा करो कुछ समय बाद मिलेंगे। लेकिन उनकी वो मतंग ऋषि के प्रति शबरी की बहुत श्रद्धा थी ना, कहा है और ऐसा ऐसा रहो प्रतीक्षा करते हुए राम की रोज कि आएंगे, उनके लिए अपनी कुटिया को साफ सुथरा करते रहो। तो वही तो प्रतीक्षा करना ही स्मरण हुआ, राम आएंगे राम आएंगे, प्रतीक्षा जिसकी प्रतीक्षा करते उनका स्मरण तो होता ही है ना। तो यही कहा कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा चिंतन करो, वो बताया और वैसा ही करती गई। सुमिरन यही तो है कि वो आएंगे मिलेंगे, तो आए और मिले। ऐसे रत्नाकर को नारद जी ने उनको राम राम करने के लिए कहने के लिए कहा था, लेकिन उनको राम राम नहीं आता था, तो मरा मरा, तो कहा ऐसा ही करो कहो, लेकिन मेरे आने तक फिर ऐसा ही रहना यहीं पर। तो वो श्रद्धा होगी तभी ना इतना लंबा समय व्यतीत हुआ, उसमें वो दीमकों ने उनके ऊपर घर भी बना दिया। हाँ, वो दीमकों को वल्मिक कहा जाता है संस्कृत में, शरीर पर वो सब चढ़ करके मिट्टी से ढक दिया एक प्रकार से उन्होंने। लेकिन वो जो धैर्य है ने नारद जी ने कहा है तो जरूर आएंगे। ये जो एक श्रद्धा है उस श्रद्धा के कारण अंतस निश्चय वो दृढ़ रहता है। तो बैठ गए नारद जी जब आए और फिर ये किया तो इतना अधिक मन समाहित हुआ, सारा एक प्रकार से जगत से मन हट करके तभी न हो पाता है। तो क्या नाम रत्ना करके वाल्मीकि बन गए। हाँ, ऐसा करता रहा। जो बीच यानी ये मत ये होते हैं बीच वाले, उनको तो थोड़ा ये कर अश्रद्धा जो है, इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो तत्परता भी इनमें आ गई। ये अंतस निश्चय जो है बदल जाए ना तब तो ठीक हो जाता है, अंतस ठीक हो जा। हाँ। तो एवं अजानंत अन्यभ्य श्रुत्वा उपासते, एवं उपास जैसा बताया ऐसा ही अनुष्ठान करते हैं, वो श्रद्धा की दृढ़ता है ना। इसलिए श्वेत केतु को कहते बुद्धि ज्यादा नहीं लगाना, श्रद्धा स्वसौम्य। ओंकारेश्वर वाली महाराज जी भी कहते थे ज्यादा बहुत ज्यादा जो है बुद्धि लगाएंगे, और महाराज जी भी कहते थे अपने वो बुद्धि का ज्यादा विषय नहीं, बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने से इधर उधर ही जाता है, बुद्धि तो कुतर्क भी उत्पन्न कर देती है ना। इसलिए श्रद्धा, इनमें श्रद्धा अतिरेक है, इसलिए कहते हैं ऐसा ही श्रद्धा संपन्न, भाष्कर भगवान ने श्रद्धा श्रद्धान्विता संत ये एक विशेषण जोड़ दिया है उनका, श्रद्धा से संपन्न होकर के ऐसा ही करते हैं। तो कहते हैं ते अपि, तो ते शब्द से ग्राह्य हैं अन्य शब्द से जिनका ग्रहण किया, वे विवेकहीन भी। हाँ हाँ, ते अपि मृत्युम अतितरन्ति एव, तो मृत्यु है मृत्युक्त संसार, मरण धर्मा जो संसार है, इस मरण धर्मा संसार का अतिक्रमण कर ही लेते हैं। मरण धर्मा है कार्यक्रम संघात, तो कार्यक्रम संघात का अतिक्रमण है, कार्यक्रम संघात में से आत्मबुद्धि का व्यावर्तन यानी अध्यास की निवृत्ति, यही मृत्यु का अतितरण है। तो उनके भी अध्यास का निवर्तक आत्म साक्षात्कार उनको होता ही है। उनको ये एवकार क्रियापद के साथ लगता है ना, तो वो अवश्य घटित होने वाली घटना को बताता है कि मृत्युम अतितरन्तेव, का मतलब उनके भी उनको भी मोक्ष प्रदान करने वाला आत्म साक्षात्कार अवश्य होता ही है। तो अपि शब्द कैमुतिक न्याय को सूचित करता है, जब मंदतर हैं श्रद्धान्वित और आचार्य ने बताए हुए साधन का श्रद्धा से अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वे विवेकहीन होते हुए भी मोक्ष दिलाने वाला आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या कहना है जो स्वयं विवेक संपन्न है, वे भी मृत्यु रहित अमृतत्व को प्राप्त करेंगे, इसके विषय में क्या कहना है। ये अपि शब्द कैमुतिक न्याय का सूचक है। कहते हैं ते का विशेषण है श्रुति परायणा, उनके पास मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होने का यानी आत्मज्ञान की साधना में और कोई साधन नहीं है साधना के लिए, मात्र श्रुति परायणत्व है। श्रुति शब्द का अर्थ है श्रवण, श्रवण का अर्थ है आचार्य ने बताया वो, तो श्रुति यानी श्रवण ही पर यानी उत्कृष्ट अयन यानी मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति में साधन है जिनका, दूसरे से सुनना और वैसा ही करना, यही मात्र एक जिनके पास आत्म साक्षात्कार का उपाय है, वे श्रुति परायणाः ते शब्द से ग्राह्य है। जैसा हितैषी आचार्य बताते हैं वैसा ही करते हैं, उसमें संशय बुद्धि में नहीं लाने देता आने देते, ये बताया तो वैसा ही मेरे लिए हितकर है। तो श्रुति परायणाः ते अपि मृत्युम अतितरन्तेव, तो अति अपि शब्द बताएगा कि अन्य तरेंगे ही मृत्यु को, इसके विषय में क्या कहना है। भाष्य को देखिए, अन्य तु येषु विकल्पेषु अन्यतरेण अपि एवं यथोक्तम आत्मानम अजानन्तः। तो ये जो साधन विशेष बताए हैं पूर्व में, निदिध्यासन श्रवण मनन तथा निष्काम कर्मयोग, इनसे इनका स्वरूप भी स्वयं नहीं जान पाते और इनसे आत्मज्ञान कैसे होगा क्या होगा ये भी नहीं जान पाते। तो ये कह रहे हैं कि येषु विकल्पेषु अन्यतरेणापि एवं यथोक्तम आत्मानम अजानन्त। तो इन साधनों के जो अधिकारी नहीं है और अन्यभ्य आचार्यभ्य श्रुत्वा का मतलब इदम एव चिंतयत इति उक्ता। बस तुम्हारे आत्म उद्धार का साधन यही है ऐसा ही चिंतन तुम करो ये बताया और उसी चिंतन में लग गए। नारद जी ने रत्नाकर को बताया कि बस मरा मरा ही कर लो तो अपने आप राम राम हो जाएगा, उसी का चिंतन करो, उसी के चिंतन में लग गए डट करके, वही कर रहे हैं। तो वही कहते हैं कि इदम एव चिंतयत इति उक्ता उपासते श्रद्धाना संत चिंतयन्ति। उपासते का अर्थ करते श्रद्धाना संत उपासते, उपासते का अर्थ कर दिया चिंतयन्ति। तो जैसा आचार्य ने बताया उस वाक्य पर श्रद्धा रख करके वैसा ही कर रहे हैं। ते अपि च अतितरन्ति एव यानी अतिक्रामन्ति एव। तो वे भी अतिक्रमण कर लेते हैं किसका, तो मृत्युम यानी मृत्युयुक्तम संसारम इति एतत्। मृत्युयुक्त संसार का अतिक्रमण कर लेते का अर्थ है मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति दिलाने वाला आत्म साक्षात्कार भी उनको होता ही है। श्रुति परायणा ये एक पद है, इसका अर्थ करते भाष्कर भगवान कि श्रुति ही यानी श्रवणम, परायणम में परम अयनम ये कर्मधारय समास है। तो परम अयनम यानि गमनम मोक्ष मार्ग प्रवृत्तौ परम साधनम, ये परायणम का परायण का अर्थ कर दिया। मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए परम साधन यही है क्या, आचार्यों से अपने हित का श्रवण, यही जिनके लिए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति का परम साधन है। ये शांते श्रुति परायणा का मतलब केवल परोपदेश प्रमाणा, परोपदेश ही जिनके लिए प्रमाण है, स्वयं वेदांत ग्रंथ का विचार करने में असमर्थ है। तात्पर्यार्थ बताते शब्दार्थ बता करके कि स्वयं विवेक रहिता इति अभिप्राय, स्वयं साध्य साधन भाव का विवेक करने में जो असमर्थ है वे भी मुक्त हो जाते हैं। तो अपि शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि किमु वक्तव्यम प्रमाणं प्रति स्वतंत्रा विवेकिनो मृत्युं अतितरन्ति इति अभिप्रायः। तो क्या कहा जाए कि प्रमाण का विचार करने में जो स्वयं कुशल है वे संसार का अतिक्रमण करेंगे अर्थात मुक्त हो जाएंगे, इसके विषय में क्या कहना है। लेकिन मुक्ति के लिए मात्र प्रमाण का विचार कर लें मुक्त भी हो जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं